داغ فرقت کربا قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت کربا قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا میرا دم نکل جاتا آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، نقش پا سے یوں مل کے مستقل جاتا، ان کے نقش پا سے یوں مل کے مستقل جاتا، دل پہ وہ قدم رکھتے بنتا، دل پہ یوں قدم رکھتے نقش پائے دل بنتا، پاک یا تو خاک پا بن کر پاس متصل جاتا، یا تو خاک پا بن کر پاس متصل جاتا، فدا کرتا صدق میرا دل جاتا، دیدم فدا کرتا صدق میرا دل جاتا، در پہ دل جھکا ہوتا اذن پا کے پھر پڑتا، در پہ دل جھکا ہوتا اذن پا کے پھر پڑتا، ہر گناہ یاد آتا دل خجل خجل جاتا، جل خجل جاتا، کاش گنبد خضرا میرے دل سے دھل جاتا، داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دھل جاتا، فنا ہو کر تیبہ ہی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا ان کے در پہ اختر کی حسرت گوئی پوری، ساحل در اقدس کیسے منفعل جاتا، ساحل در اقدس ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، حسرت ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا